the sound. Boogie leaves. Vipi umetoka shwari, mimi si shwari. Mambo haya jawa vyema kwangu. Vipi mwanangu hari yake iko shwari. Kikubwa ni uzima mke wangu. Ise kufunja adhi ukawa na uzuni. Hayo ni mapito yote kwangu. Izi kipa wote Mungu ndiye atoae. Tusimlaumu yoyote. Ametufungia. Tusiamini chochote. Na tuamini Mungu atatupatia. Riziki wake ni kwa wote. Tuamini ipo siku atatuangazia. Basi nyota yetu iwake. Baby itawadia. Oh, oh. Nitatuma chochote mama. Sikuku ikifika na mwanangu wale kwa raha. Baba inaangaika ya sumtese ya dunia shena. Oh, tena nikisha ikata simu yangu. Kumbuka biga goti sema na mungu. Alinde familia yangu we na mwanangu mimine. Ah, walinde. Omba iende vema mipango yangu. Mwakani sio mbali kipenzi changu mwe.